اللہ کی خشیت اور اللہ کے احکام کو اپنانے اور ابدیت کی زندگی گزارنے کا نام ہے. اگر 29-30 یوں ہم صحیح طور پر روزہ رکھے تو حقیقت ہم میں تقویٰ پیدا ہو جائے گا. حقیقت میں صرف 3 چیزوں سے رٹنے کا نام روزہ نہیں بلکہ جسم کے ہر وضو کا روزہ ہوتا ہے, یعنی جسم کا ہر وضو اللہ تعالیٰ کی مرضیات والی زندگی کے مطابق استعمال ہو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشاد گرامی کا مفہوم ہے کہ بہت سے روزہ دار ایسے ہیں جن کو وجود بھوکا رہنے کے کچھ نہیں ملتا. ہم اپنے ہاتھ یا زبان سے کسی کو تکلیف نہ پہنچائے. ہمارا یہ ایمان ہو کہ اگر ہم نے غیبت کی, جھوٹ بولا یا کوئی اور برا کیا تو روزہ خراب ہو جائے گا. روزہ صرف اس کا نام نہیں کہ انسان کھانا پینا چھوڑ دے, قلب و نگاہ کی حفاظت بھی ہو. خواص کا روزہ تو یہ ہے کہ اگر روزہ کی حالت میں غیر اللہ کا خیال بھی اس کو آتا ہے تو وہ سمجھتے ہیں کہ ان کا روزہ ٹوٹ گیا. اگر ہم ہر گناہ سے بچ جائے تو انشاءاللہ ہماری زندگی کچھ بن جائے گی. روزہ میں رات کو تراویح کے اندر مشقت اور دن میں دانی پینے اور خواہش نفس کے روٹنے کی مشقت ہوتی ہے. چاہت نفس کو دبانا پڑتا ہے اور اللہ کے حکموں کے ماننے کا جذبہ پیدا کرنا پڑتا ہے. روزہ میں ہم حلال سے باز رہتے ہیں تو جب حلال سے روٹتے ہیں تو حرام کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اور ایمان کی حالت میں تو گناہ انتہائی برا ہے. بے اسم القصور کا بعد ہے ایمان, یعنی ایمان کے بعد گناہ کا کرنا بہت ہی برا ہے, کیونکہ سفید ٹوپی پر ہلکا سے دبا بھی بہت برا لچا ہے. اور مسلمان کی مثال تو سفید ٹوپی کی طرح ہے, کافر کی مثال تو جوتی کی طرح ہے. جوتے کے ساتھ جتنی بھی گندگی لگی ہو تو کوئی پرواہ نہیں ہوتی. روزہ میں فجر سے لے کر مغرب تک انسان حلال چیزوں سے روکتا ہے. اگر اثر کے وقت زمزم کا پانی جس میں حلال شہد ڈالا گیا ہو, زمزم کی فضائل حدیث میں اور شہد کے فضائل قرآن کریم میں بیان کیے گئے ہیں, تو اگر اثر کے وقت زمزم کا پانی جس میں حلال شہد ڈالا گیا ہو, لیکن کیونکہ خدا کا حکم ہے ان حلال اور صحیح چیزوں سے آپ اللہ تعالیٰ کی لیے روکتے ہیں, اور آپ شہد ملا ہوا زمزم کا پانی غروب آفتاب سے 10 منٹ پہلے نہیں پی سکتے, تو جو مسلمان حلال سے روکتا ہے اس سے کیا ہی گمان ہو سکتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے لیے حرام کو نہیں چھوڑے گا. مومن تو حلال کو اللہ کے حکم سے چھوڑتا ہے, تو کیا وہ حرام کو نہیں چھوڑے گا؟ انتصار امر الٰہی تو مومن کی شان ہے. عاشق کی چیز پہ وہ بدلے جانا بوجھا, یعنی مومن ہونا, عاشق کی مومن ہونا, دل بدستی دی جائے دادان وہ حیران بوجھا. ایمان والی کی زندگی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو دل دے دینا. اگر پوری کی پوری امت روزہ کے حق کو ادا کرے تو ان گنتی کے دنوں میں امت تقوی والی بن جائے گی, اور قرآن کی ہدایت کے لینے کی استعداد اس میں پیدا ہو جائے گی. کیونکہ قرآن جو ہے یہ مدل المتقین, یعنی ہدایت ہے متقیوں کے لیے. جتنا تقوی آئے گا اتنا قرآن کھلے گا, اور قرآن ورنہ بسم اللہ سے وہ انداز تک قرآن کو سنتے جائیں گے اور تمام حقوق اثر نہیں ہوگا. صحابہ کے متعلق آتا ہے کہ وہ اذا قریت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا وعلا ربہم یتوکلون, کہ جب ان پر قرآن کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو ان کی مان میں زیادتی آتی ہے اور وہ اللہ تعالیٰ پر توکل کرتے ہیں. 6,666 آیات قرآن کے سنے, یعنی آیات کے سننے کے بعد ہمارے دل میں کچھ بڑھوتی ہوئی, کچھ ایمان میں بڑھوتی ہوئی, کوئی ایمان کا ذرا دل میں چمکا. آپ پر اعتراض نہیں, اصل میں ہم روحانی طور پر مر گئے ہیں. اگر قرآن کو قرآن سمجھ کر سیکھتے تو ایک آیت ہماری زندگی بدلنے کے لیے کافی ہے. ایک آیت قرآن کا انسانوں کی زندگی پلٹ دیتی ہے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی معاف فرمائے اور قرآن سے استفادہ کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ نے پورا قرآن سنوا کر یہ جذبہ پیدا کیا کہ ہم قرآن کے احکام معلوم کر کے اس پر چلنے والے بن جائے. یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے. قرآن کو لے کر عمر جدل گیا, اللہ پاک کی ذات سے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس نہ دولت تھی اور نہ اسلحہ تھا. ان کے پاس قرآن اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال تھے. اگر قرآن ہماری زندگی میں آ جائے تو پورے عالم پر غالب ہو جائیں گے. آج ہم ہر نسخہ کو آزماتے ہیں, اگر نہیں آزماتے تو قرآن کو نہیں آزماتے, اور اگر نہیں آزماتے تو یہ 29 دن کی جو ٹریننگ یعنی رمضان اس کو نہیں آزماتے. اگر ہم رمضان کی حقیقت کو اور قرآن کو اپنائیں تو پوری دنیا میں انقلاب آ جائے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کی حساب کو آسان کرنے کے لیے ہاتھ کے اشارے سے سمجھایا کہ رمضان کا مہینہ کبھی 29 دن کا ہوگا اور کبھی 30 دن کا ہوگا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اعمال دیے, ایک وہ اعمال ہیں جو شخصی ہیں کہ ہمارے اندر قرآن اترے اور اپنے اعمال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے اور قرآنی احکام کے مطابق ہو, لیکن یہ امت چونکہ آخری امت ہے اور یہ امت وارث انبیاء ہے اور یہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نائب ہے, اس لیے اس پر لازم ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال کو اپنا کر پوری دنیا میں اس کو پہنچانے اور پھیلانے کی کوشش کریں, دنوں میں لوگوں پر محنت کریں اور راتوں کو خدا سے مانگیں. یہ سحری کا وقت معمولی وقت نہیں ہے, یہ سحری کا وقت معمولی وقت نہیں ہے, یہ بہت قیمتی وقت ہے. اللہ پاک خود اس وقت اعلان کرتے ہیں کہ ہے کوئی مغفرت کا چاہنے والا کہ میں اس کی مغفرت کروں, کہ ہے کوئی روزی کا ماننے والا کہ میں اس کو روزی ادا کروں. اللہ تعالیٰ ہم کو اس مبارک وقت پر سحری کے لیے اٹھاتے ہیں, تو جہاں ہم جسمانی غذا کو اٹھاتے ہیں وہاں پر روحانی غذا کو بھی جائے, تو 4 رکعت تہجد کی نماز بھی اس وقت پڑھ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کو اس وقت کا سجدہ بہت پیارا ہے, روٹی بھی چاہتے جاؤ اور اللہ تعالیٰ سے بھی مانتے جاؤ, اللہ تعالیٰ ماننے سے بہت خوش ہوتے ہیں. اپنے لیے اور پوری انسانیت کے لیے ہدایت کو مانگو, خیر کو مانگو. ہمارے یہ گناگو مسائل اس لیے ہے کہ ہمارا اللہ تعالیٰ سے تعلق ٹوٹ گیا. اگر اللہ تعالیٰ مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے, قرآن کو تو آپ پڑھتے ہیں اس کو افطارے اور پھیلانے کی بھی کوشش کرو, اگر تھوڑا تھوڑا وقت نکال کر کسی نہ کسی سطح پر دین کی کچھ خدمت کرنے والے بن جاؤ تو انتہائی نفع کا سودا ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے بیٹے ہیں. قرآن کی تفسیر کا علم ان سے سب سے زیادہ پھیلا ہے, جب قرآن کو ختم کرتے تھے تو ساتھیوں کو دعا بھی دے کر کرتے تھے. حدیث میں آتا ہے کہ قرآن کریم کے ختم کے بعد جو دعا مانگی جاتی ہے اس پر 6000 فرشتے امین دیتے ہیں. یہ مزدوری کے ملنے کا وقت ہے, یہ مزدوری کے ملنے کا وقت ہوتا ہے. ہم اس کو معمولی سمجھتے ہیں, وہ ڈال دیتے ہیں. اس وقت خوب اللہ سے ماننا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ قرآن کو ہماری زندگی کا مقصد بنائے. وہ مولانا صاحب تقریباً 45 منٹ 1 گھنٹہ تقریباً ختم کے بعد دعا مانتے تھے. ہمارے ساتھی کے ہو تو پھر نہیں چھوڑ کے گھر کسی درجی دعا تو فرقت کا جنون تڑپا یاد مدینہ